Ja, dus nou, het is druk. Ja, het loopt echt behoorlijk vol nu op de Dam. En ja, dat gaat behoorlijk goed allemaal. Even kijken of we nog iemand zien die iets wil vertellen. De Theaterstraat is ondertussen druk bezig met de boel klaar te maken voor... Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Ben u foto's aan het maken? Nou, onder andere, ja, ook aan het rondwandelen en shoppen. Ja. Ja. Oh, je komt niet speciaal voor de parade hier? Of, Ik wist niet dat het parade was. Tegenaan lopen, ja. Oh ja. Ja, dat is een soort tegenhanger van de ADE. Ik weet niet of je dat kent. Ja, natuurlijk wel. Dat is een dansbeweging. Ja. En dit is een beetje de tegenhanger daarvan. Aha. Het gaat zonder geld met energie. Leuk. Ja. Het drijft op menselijke energie dus, niet op geldenergie. Oké, heel goed. Ja, dus het is een beetje de onafhankelijke kant van Amsterdam. Oké. Maar als je even geduld hebt, dan wordt het echt spektakel. Oké. Als je echt leuke plaatjes wil maken, moet je even wachten. Om 1 uur begint het. 1 uur? Oh, ja, nou, het is kwart over 1. Nou ja. Ze zijn nooit op tijd. Oké, ik wacht maar, even. Ja, wacht ik zou het even doen. Ja, doe het. Een beetje in het lawaai vandaag. Oh ja. Nou, er waren toevallig passanten. Ondertussen staat hier een diesel te loeien. Sta jij zo te loeien? Ik ben een beetje druk. Oh ja. Nee, dit is niet deze diesel. Very nice man. Ja. Nou, we gaan even aan de andere kant kijken. Want, Nou, er staat hier een heel mooi opgeblazen ding, wat... Oh nee, dat is helemaal geen opgeblazen ding, dat is een metalen ding, wat... Nou, dat ziet eruit alsof het gaat roken en niet een beetje of zo. Nou, ondertussen wordt God Loves You wordt hier... die staan hier ook, in een hoekje, maar die hoort helemaal niemand meer, dus...